بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة انعام في اول باب کی د مقاصد او اثبات کوي، مقصد د توحید او مقصد د رسالت او صداقت د قران او اثبات د قیامت. دا اول مقصد ثابت دی، د توحید په لفظ د الحمد سره او باقی دلیل عقلی ذکر کی اول، بیا دویم او بیا دریم، دری دلیلونه او پاگی کې دری مقصدونه. مقصد دا توحید او اثبات دا قیامت. ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده هو اللہ فی السماوات. سر دریم دلیل دا غینا پس با صداقت دا قرآن او صداقت پیغمبر دواړه یو ځای ذکر کوي. وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم فقد کذبوا بالحق لما جاءهم. مقاصدونه پس به بیا تخاویف تخویف ذکر کوي او زجر او شبهه او د هغې جواب. دی رکو کې دا امور بیانې، مقاصد اربع، درې دلیلونه عقلی، بیا تخویف دنیاوی او بیا شبهات پر رسالت او داغي جوابونه. الحمدلله الذی تمام صفاتنا ذ کمال خاص الله الرضی، اغا ذات چی پیدا کری دی اسمانونا عزمکا و جعل الظلمات والنور، او پیدا کری دی تیاریهم او رناهم. اول دلیل سر خلقاوی دکا غی کی دزمکو دا اسمانونا ذکر دی، او غی کی تغییر تبدیل نرازی نو خلقای و سر ذکاوی، او ظلمات او نور وقت و وقت بدلیگی، تیار رازی بیا رنا رازی بیا، کاغه ظاهری ده لیل او نهار، او کاغه باطنی ده چه شرک و توحید، ده وقت و وقت بدلیگی را بدلیگی. او دی سر جعالوی بلدانی چزمو که اسمانو ندیتا جواهر وی زوات، او ظلمات او نور ته اعراض وی، دغه په لاس ناراضی کنه. نشاره او کلاچ ک جواهر دی او ک اعراض دی، ټول د الله مخلوق دی، ټول د توحید دلائل دی. اثبات توحید کی پرد د شرک. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم ده استبعاد ده، بیا دی خبر تو ګور دا سمره د عقل نه بعید ده. هغه کسان چې کافران دي د خپل رب سره نور خلق برابرې، نو هغه سره څنګه برابرېږي چې زموږ اسمان ظلمات او نور او پیدا کړی بل څوک دا سکولی شي؟ ظلمات جمع تکه تیاری ډیری دی، او نور یو لکه رڼا یو د ایمان او د قران. بربهم یعدلون ذو معنیین دی، که بربهم د کفرو سره شي یعدلون ځان لشي، یا بدعا دل معنی اعراضی. ور سره به سله پکاري. معنا دا بیا کسان چې کفر کړي دي په خپل رب باندې یعدلون عنه وګور د الله نه راز کوي. د معنا دا چې کفرو ور کلام ختم شي ابی ربهم د یعدلون سره شي او دا معنا به تر ځکه تقدیر ته بګیجت نشته او عدل په معنا د استوا برابر والی سره شي. بیا وګورا کسان چې کفر کړي دي په دې مخ کې داوی باندې بی ربهم یعدلون د خپل رب سره نور خلق برابرۍ په صفاتونو کې چې غیوم کارساز دی او غیوم حاجت روا دی او غیوم دا مشرکان دي کنه عمر له ظلم کوي. یو دلیل عقلی په دعوی باندې دویم دلیل خدای دلیل ته آفاقی ویل شي اسمانونه ازمکه ظلمات نور او دویم دلیل ذکر کوي انفسی ځکه الله وعده کړی دا سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم سورہ شورا کې ورش چې زبې خلق ته د خپل توحید لپاره په کائنات کې هم خیم د خپل وحدانیت او د دې په نفسونو کې هم خیم دا نفسی دلیل دی. هو الذی الله ذات خلقکم من طین چې تاسو یې پیدا کړی د خټینه بدا ابو سرعی شروعی ده خطی نکلی و بدا اخلق کم دا مانا شروعی ستاسو ده پیدایش کلی و ده خطی نا انور نسل خوبیا ممائی مهین ده سور الیف لامیم سجده کی براشی و سورت مومنون کیم الله يخبل حقيقت تنګوره یا خټه الله سره شرک ثم قضا اجلا او به مقرر کړی دا یو نیټه نزدي کوم معلومه نه ده نکره ده اچاته معلومه ده موت توید هر چا دا الله مقرر کړی دی واجل مسمن عنده یو نیټه ده چې مقرر ده الله سره معلومه ده الله ته چا قیامت دی دړې یو ځای ذکر کړ کنه ځکه پرخ پکې نشتا چې حدیث کې راځي من ماتا قد قامت قیامتو کوڅو کومل شنو دغه دا قیامت دی کنه نو کاجلم مسمن دی چې د دنیا کې جاری دی دې ته قیامت صغرا وي او کاجلم مسمن دی نو قیامت کبرا دی الله سره دی الله ته علم دی داوی ثم انتم تمترون دوم د استبعاد لپاره بیا هم تاسو شک کوئ په قیامت کې بل خلقت نه ګوره چې الله په دې قادر دی نو بیا ژوندون نشي کولای. دو دلیل او دو مقصد اثبات دو توحید سردرد دو شرک ناچی بی ربی می عادلون ادویم سر اثبات دو قیامت واجل مسمن دریم دلیل ذکر کئی چی دید علم پرانگ کی بیان کرده آمخ که دو قدرت خبر آو دکی او مناسبت دا هم و دا سورة مائده سره چکم آیات پاخر دا سورة مائده کی راغی چلی اللہ ملک السماوات والارض ومن فیهن هو علا کل شئن قدیر سورة انعام دا تفسیر دیکن دا دو صفتون تفسیر شن وهو اللہ فی السماوات وفی الارض او دغه الله دی پاسمانونو کیوم او پزمکو کیوم یعلم سرکم و جهرکم پویگی استاسو پا پتو رازونو باندیم چی پا ظلونو کی دی پا گیڑا کی دی و جهرکم و استاسو پا خکار خبرو باندیم چی پا خلی باندی سوائے سرکم و جهرکم دوشو و یعلم ما تکسبون او پویگی پا غصبان دی چه تاسو کار او کسب کوئی پا دنیا کی ایم نو آیت کی اشکال لی چه فی السماوات و فی الارض خو بدن متعلق واری یاری مجرور دی امخ کنیش تسو شی چه ده تعلق ور پوری راشی اذا تعلق په عامل پور راضی نو عامل خو یا فعل یا شبه فعل لے. او هو الله کی تما تو خیا جواب نړی دی فاصل جواب دار چې الله نم جامع د ډیرو صفاتو دی دی الله کی د قدرت صفت شته د تصرف صفت شته دا علم صفت شتا او دا نفی او دا نقصان صفت شتا چه اللہ مالک دے ناگر که ظاہر که دا لفظ جامد دے و حقیقت کی مشتقی دے دی که دیر صفتو نا دی نزکا دے اپ مانا دا الہ سری دا غا اللہ معبود دے پاس مانونو کیوم پزمو کو کیوم کاسمان کې څوک سجدي کوي او رکوع کوي او قیام کوي نو دا الله کوي التبه خو پکې دویمه خبره نشته بس یو د الله باندې اپز موګه کوم ډیر خلق دی چې دا غي معبود الله دی یا دا الله متصرف دی پاسمانونو کې مو پز موګه کوم یا دغه الله مالک دې پاسمانو کېم پزمو کو کېم تا جواب زکه به ستاره دي چې سوره زخرف کې 84 آیت کې اخر کې راغلی چې وا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله الله عزوج چې پاسمان کېم دغه اولوہیت ته بندگی دا پزمو کو کېم السماوات و فی الارض او پویگی اللہ استاسو پر رازونو باندی ام استاسو دخلی پا خبرو باندی و یعلم ما تکسبون او پویگی پا غصو چی تاسو کسب کوئے بازو ویلی چی نوحات تی بس لکا قرآن خستا مرگرتیا ویا کئی انا تب قرآن پس رازی چی سر رکم و جہرکم کے خوٹک دا ماتو خانلے کے مغایرت شتا یو دا ذل خبر ہے یو دا جبی خبر ہے فویعلو ما تکسبون کے مغایرت کم دے دا دیدہ سر رکم و جہ رکم یو شید ما تکسبون دیکھو مغایرت رانے دے جواب دادی چی گورا تا اول خودی تفکر رکا چی اللہ دا دری وار ذکر کردی دا بیوی او تاکیدات دومره نه کوي تاسیس اولای کنه نو سر رکم د زړه خبره جهره کوم د جبی خبره او ما تکسبون د بدن جوارح اعضا نه دي دی بدن کې لا سوخ پی و ګناسترګي دا تکسبون دا ده کنه یو شی سره ده دا دلیل ذکر کو اثبات علم ورپسې دو مقصد بیانې تصدیق د قران او د رسالت وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم نظر اغلی دی خلق ته یو دلیل د دلیلونو د خپل ربنا الا کانوا عنا معرضین مگر بس د دې عادت چې مخته اړین دې سره نلګي قدرتی دا یا تنمحلون کې ګورم هغه نور آیاتونه خو څه کوي فقط کذبوا بالحق لما جاءهم یقینا دروغجن یې کو قران کله چراغ دی تا دته زشان سره خدا نه ولایق چې زه تکذیب وشي خو دې دې تکذیب هم وکه نو بالحق سره صداقت پیغمبر هم راغی کنه دغه پاغ نازل شوی فسوف یاتیم انباء ما کانوا به یستهزئون زردا سوف راولخه ځکه سین کې دوره زور نه لکه سوف کې ډیر زردا شراب شدیدان واقعات هغه چې دی ور پر ټوګی کوي الله دې دې ډیر واقعات تخا کله سعیر تزی کله وسقر تزی کله دا قسمه قسم حالات تھی استاسو د شرک انباء احوال هغه چې دی ور پر ټوخی کوي تخویف دنیاوی دا ولي دیوی اسی وای چې رابشی رابشی انباء انباء ملاوی ولی دا شک که تا پا دیکی تلو کٹیو گرد کنا پا دنیا کے دا نیشل گیدل جوڑا کلی دا پا زیناستی تا دنیا کے او گرد چتا دا قومون حالوی نخوا اگا قومون چلاوی لم یخلق مثلو آفی البلاد چلاوی کنا چاگا سی بیا ندی پیدا شوی پا دی ملکونو کی تلور شداغی اگا ملک دا سی دیرے پروت تے زنده سر دی پکی و جنات دی پکی داولی اولم یارو ای دینگوری علم یارو دینگوری کم احلکنا چی سمر دیر کم خبری دی سمر دیر حلاک کری دی منگا مخید دینا من قرنن اغا قومنا او پیڑے مکننام فی الارضی منگا غیلا زیور کڑیو پزموکا کی ستا با سکوریو سبا دی دی رئی دوباره نردی نشی بچ کولی اولای ما غی جغیل کم زیو نور کلیو مکن نام فیلو ما لم نمکن لکم دمرا اندازا چی ما تاسو لندی در کلیم تاسو مال تاسو لما دا دنیا دمرا زیو نا کورونا ندی در کړی د کاغی له چې مور کړی او د دنیا د زموکو آمدنی څنګه و وارسلنا السماء علیم مدرارن مونږ را لګلی په دې باندې بارانونه وخت په وخت ضرورت باوم دا نه چې بس بارانو در یا در نه خو ملکونه تباکی او مدرارن ضرورت او حاجت ته پاره اسمان نه نازلېږي دې ته مجاز وې کنه ها مراته نه باران دې خو اسمان سره گاوند دې نو ها نو دا جوارم د علاقو د مجاز نه ده کنه دا قران دا وی ارسلنا السماء علیه او که باران بنو نوم اغي نه تنګې ذولي وجعلنا الانهار تجري من تحتهم مونږه ګرځولې او نهرونه چروان بو من تحتهم د دې لاندې بس لکه د دې اختیار وکنه ښا د دې حکم من تحتهم یې ویلي فاهلکنام بذنوبهم نو بس خیر یې نه کو نو ښا چې خیر څوک نه کوي نو خود دغه به عاقبت نو ښا زه ولا سمره خجون ور کړو سمره فراخي ور کړو سړی و ته پښ فاهلکنام بذنوبهم پس هلاک موږ دی لرا په سبب د خپل جرمونو وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین وزمه کمه نو خالی کړي پیدا کړل موږ پس د دینا قومنا نور بیا مې نور پیدا کړل نور پیدا هغه به مقصو سم پکې سوکرانه ده ښا دې ته تخویف دنیاوی وي چې الله یو ګرځي په دې زمکه توصلی دلی ندی دا جواب دی دا شبہاتو پر رسالت پیغمبر تیوی تابانی دا قرآن پیوزل نازل شیئی منگ بے اومنو اللہ وی که پیوزل نازل کم کرنا ما تو معلوم یہ او بیا دویم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس بالفرض کچره مون نازل کو تا باندې دا یو کتاب چې په کاغذ کې وي یو پانه بس په قرطاس فلمسوه بايديهم او دی به واړی راواړی په خپل لاسونو کې خبه وګوره خبه چکی دا نه چې غنی لذلی به نه فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا نخام خوای بدا کافرن دا مشرکان چې توحید انکار کوي ان هاذا الا سحر مبين دا واجب کاغذ دی واجب خبرې دی پکې په سړی باندې اثر کوي دا هو جادو دی ښکاروي ښا دا یو شبهه وا اگر که شبهه نه هو جواب قران ذکر کړ او دا هغه شوبه ده چې هغه په خپل ویلو ښا وقالو لولا انزل عليه ملك ویلو دې مشرکانو چې ولې نازل نکړې شو په دې باندې ملائکه فرشتہ سده پار نو سوره فرقان کې ویلو چې فیکون معه نذيرا چې د سره ګرځي او خلق یې ری کنه د دنه او خلق نه ریږي وجه د اسمان ملکی کنا هغه نه مخلق یری کنا ها دغه چې نبی علیہ السلام ویلو یو ځل ماته یو ملک پیغام راوړل چې هغه ولاړو په حرم کې ودا بیت الله بډې تر را رسیدو دې د دین یری کنا چې غټ کټی الوی بلای کنا فیکون معو نذیرن د دې لپاره د راشي د تبا آسان نه ښه خلق به یری نو الله جواب کوي جواب کې دوه مطلب دي ولو انزلنا ملکا لقضی الامر علیکم نازل کو دنیا ته فرشتہ ملائک نو ختم بشکار د دې دیو په خپل جون خپېمانه یې نو تنگ به یې نو ولې به ختم شي یو ظاهري معنا ده ځکه چې دی د ملک ذلیدو طاقت نه لري هغه دومره لوی hebat دی دی به سموي نیوم نه چې کچ مې چې یو کې چې سمره دنګو سمره خاټو بس مړو به حساب ته وخیږي دی دلته چې تب داسې دماکون ته وشي نو بیا پراته یې نو بیا چې ملک ویني لقضی الامر دا معنا نبی علیہ السلام د ځل لیدل و چې هغه پیغمبرو ډېر لوی قوت ول الله ورکړ یو ځل په ځمکه یو ځل په اسمان کې چې اول یو لیدل نو بیا کور تر نه ټول د خپلونه خوشیو چې زم ملونی څاړو لشیو دا خواغه او کنه بل څوک د دې طاقت لري اځوی معنا دا چې رستو ته تمه د هغه تایید کوي کوم نازل کو ملک فرشتان اذی هم ته معلوم دي چې منینا نو چې وې نه منی نو بیا خو نه پریزم او دا خو بلوي معجزې کنا اچ معجزې نه څوک انکار وکي نو بس ا تبا کی کنا ثم لا ينظرون بیا دې ته مهلت نشور کوله چیدی با بیا دا غصی مزی که دنیا کی با گرزی اٹوکی دی که ملک راشی او دی او نمانی بس بیا خوب عذابی ولو جعلنا و ملک لجعلنا و رجلا کچر گرزول وی منگا دی پیغمبر لرا ملک چیدی تا هم دا ہدایت تپارا دا اسمان نا یو ملک را لے گلے وی لجعلنا رجلا نخامخامون با گرزو په شکل د انسان کې په خپل شکل خو هغه نشي لیدې کنه. نبی علیہ السلام ذکر لیدلی وان بیام جبریل تیوی چی اخده ما خود داسی زما خوڑو پا ذهن کنو رات لیا چی داسی مخلوق با ملا پیدا کری جبریل تیوی ناوی گورا زما شپک سو وزاری دی او تا چی ذلی زمن ما صرف یو وزار کلاو کڑیو تا باین دو رہے بطر آگئی اللہوی زخو ما بخام خاتن انسان جوڑو لکا جبریل چی بد انسان په شکل کې راته اکثر د دحیۃ القلبی په شکل کې دا صحابیو ډیر خاستاو نبی اسلام با اکثر بادشاہانو ته لیګو چې کده د نه متاثر شو چې د صحابی دې چې پیغمبر به څنګه یې جبریل وګور دا په شکل کې راته دحیۃ القلبی الله یې کما ګرځولې پیغمبر د ملائکو د جنسنا مخامخ ما ګرځولې انسان رجلن سړی دی وسوي دی وې دا سړی دی ولې مونږ غلاندې یو ګور سړی رولې نو په ملائکو او دی ته وسړی ښکارې ده نو الله یې زه خدا سي کارونه نکوم چې په خلقو اشتبار اولم زه خرست وراشي چې زه تفصیل کوم او وضاحت کوم زه تلبیس نکوم تلبیس خود گمراهو خلقو کار دی یهودو نو سواره وکا وللبسنا علیهم ما یلبسون نو زبا ګډوډتیاو کوم پدی باندې هغه چې دی پکې وس ګډوډ دی نور به هم پدغه کې ورځوم په شک کې الله یزه خو څوک په شک کې نه ورځوم زبا دی خبره منم دی خبره خواره وا نور نور نقصان ته پیدا کیخه ولا لبسنا علیم زو په دی باندې رسالت تا مسله ګډه وډه کما چیر دا سوک دی بنده دی کوملک دی مایل بیسون اغا چی دی پکنن شک کی دا شبهاتو دا غی جوابونو تسلی پیغمبر لا ولقد استهزئ برسول من قبلک یقینا ټوکې کړي شوې دي په ډیرو پیغمبرانو پسې مخکستان نو تګم جن کېګما ځکه کار هغه گرانی چې وازی په وسړی باندې کنه اج په ډیرو خلقو نه دور گران نه وي روزه کډیره سخته ده روزه ټول خلق نيسي نو کپ یو تن وین بیا به هغه چرته دغه ته تختې دلوخه پیغمبر پاک ته وی دا ټولو پور ټوک شوی دی ها مخکستان فها قبل الذين سخروا منهم ما كانوا بي يستهزئون پس نازل شو پاری کسانو چې ټوکی کولی پدی کې خاص کر هغه عذاب چې دی پاری پور ټوکی کون کیو دا وکړه دریزه له ذکر کړه د استهزاء په وجه عذاب راځي دنیا کې ولقد استهزئ سخروا منهم ما كانوا يستهزئون ذيب باطل پرست ټول مردا کاری تعلیمات په لفظ د خپل سره شروع کوي لسبه پوره کوي دې ځای چې دې ته تعلیمات د توحید وایي اور سرو نور درایل سلورم پینزم شپغم بیانای قل سیرو فی الارض و ادت اتیتا چوغرزه پزمکه کی نی اجازه ته وک چزمکه کی غرزه د لو سیر سیاحت جائز ده ثم منظرو خو لیکن دا کار وسروم کوی کنه سیر او سیاحت اوم کوی او عبرت اوم اخله مدل تدوار جائے چکم دے فن ضرور آشی نوال تمرات صرف دائی چو سیر و سیاحت پریدوئے عبرت تپار اللہ ارشیو گردے خوا سم من ضرور او بیا نظرو کے نظر دے عبرت فدی عالم کی فدی قومنو فاغذیونو کی کیف کان عاقبت المکذبین سرنگش انجام داغی دروغ جنو خلقو نستاسو بم دغان جامولی مکذبین اغیومو ا مکذبین تاسو میه دویم تعلیم او دلیل عقلی سلورم کل من ما فی السماوات والارض وای وتا چوګر زی ده سیرو سیاحت موکو نو سو معلومات موکړو وای کنا د چا د پاره دی هغه سوچ په اسمان نو کې یو پزموکا کې دی ګورګه نه کوي دمره دې شرک باندې دمره یریږي توحید نه تپوستن الله او کتا سو ګرځې ده نو سو مولي دو کارګزاري خو بیان کای کرن ناغیغه نه کوي نو قل لله تو توای چې دا ټول د الله دی د بل چا په دې کې سنشته غره کچ چرتا اجمیر شریف ته تلې د نظام الدین اولیاء درگاه ته تلې چلته کې یو دیګ دی او سلمہ نروجی پکې پخېږي الکه دا څه چاږي قل لله بل چا سنشتا دا هر څه د الله دی خان ترغیب ول ورګي چر کله د الله دی مذاقد او ساته الله و در باندې خپل رحم کی كتب علی نفسه الرحمتان لازم کړی دی الله په خپل ځان باندې استاد د پاره رحمت اگر کتا سو مشرکان یې کار سي ها او حدیث کرا غلیو چې الله رب العزت په خپل ویلو چې رحمتي سبقت غضبي یو روایت کې دا سره بلکې رحمتي تغلب غضبي زما رحمت غالب دې زما په قهر او غضب زبد الله رحمت تر کما كتبه دا بیلته ازل کلی کلی نو ها لا یجمعنکم الى یوم القیامه الى ریب فیهم خام خبره جمع کی تاسو لپاره روز د قیامت ته جنشتری شک پاږي کی رحمت بدل ال تذرکوما دغه دیو رحمت سره وسکه چې حدیث کرا دی سل رحمتونو مثال نو یو تن الله دنیا تراولېګ او یو کم سل پاتې شو خدای او رحمت بسکه هغه ډیر بدل درکما لایجمانکم اغل تک ملاویږي هغه چې ته ایمان راوړي الله وی الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون هغه کسان چې ذلیل کړی دي خپل ځانونه په شرک سره دی ایمان راوړي آیات باندې ظاهر کې اشکالو د کتابونو والو هغه حضور د قران دغه تنرسې کنه ویره دلته کې دا نه ایمان سبب د خسران دی چې کوم خلک ایمان نه راوړي نه یې په خسران کې واقعا کی دلته الله خسران سبب وګرځاو د نه ایمان د پاره چې هغه کسان خسرو انفسهم چې خپل ځان نه په خسران کې چولې دي نو فلا قوم لا یؤمنون دې ځکه ایمان راوړي نو خسران خو هغه وی سبب نه دی د ترک د ایمان بلکې ترک د ایمان سبب د خسران په دلته د خسرون او خسران نه دی مراد چې ته کوم یادې دلته د خسرون امرات بغیان و حسدان بغیان و عدوان فرعون ده نولی دلی دا اغا خسران یادی اغا کسان چې حق سره دشمنی و عداوت کرده کنا فهم لا یومنون اغا ایمان نرول چه سوی ده زلن ده گن نیلر شوی خواه پینزم دلیل ولهو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم اللہ اغا ذات تیچ خاص داغه په اختیار کړي هغه چې آرام کوي د شپې او خوريږي دروازې ال تکي عموم کړو د مکان چې لمما فی السماوات والارض دا د چا دی نو دلته عموم کوي د زمان چې دا شپه چې پیرازي او ورځ چې پیرازي نو دا د چا دی د شپې نه څوک بار کې دی شي د ورځې نه څوک بار کې دی شي نو دا د چا دی ولهو تقدیم کړي حصر ها دا خاص د الله دی کنه سکنه باللیل وانا د شپې بالکل څوک حرکت نه کوي سلاسه پنه خوځي بس سکونی سکونی نا سکون نمرات آرام دے آرام کول تانے چی بس دا مقابل حرکت خون دے نزکا و النہار سرخ پل بالفعل پروت تے و نشرف النہار ولی دروازے خو سکون نی آرام نی قرآن دا دیون ببل باندے اکتفا کی کنخا خوری کی دروازے وهو السميع العليم وذا الذي چوریدون کده تخلق و فریادون اگر کشپئی او پوزه دار چا په حال باندې قل بل تعلیم اورد شرکئی او سرش پغم دلیل قل اغیر الله اتخذ وليا و ايتا استاذ خبرو منم دیو پیغمبر ته دعوت ورکاو دلاته او زماناتو خدا بدیر راضی دلتم بیا بیا راضی غیر الله اتخذو غیر الله ابغي ربا اخر کی بووی خان غیر الله اتخذو عامل اتخذو ذ هم عمل په محکشوی ذ یو مفولوی پی مخکشوی دی بلی رستو کڑی دی امیان کرا گیر کڑی دی دا ولی دا دا اهمیت توجی نخوا ولی ولی نیول خوص بد کار نده ولی نیول خوص گناه نده چطه یو عالم سرا یو حق پرست سرا یو موحد سرا محبت کنو کوا خدا آغا ولایت نده کنا دا دا اللہ پا مقابله کی خوا چلا ولی دے او تا غپری دے او بل ولی اونی سیم دا ناکار کار دے دا شرک دے نو دکا اہمیت توجنے اغیر اللہ مخی کچی دے جملہ کی اصل خبر صدا دا غیر اللہ دا خوا نور دا ولایت خبر اخوص گناہ ندے او آئے و تا بغیر دا اللہ نا اونی سمز بل مددگار فاتر السماوات والارض اغا اللہ صفت تے بی مثال پیدا کون کدا اسمانو دزمکی وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ دا گورو دا قرآن تداس یا اللہ دا اللہ کتاب دکن دا قرآن حقانیت با دا قرآن نا پی جنے افلا تدبرون القرآن اللہ ویدہ جی چوک انکار کی دی باکہ سوچ نہ دیکھڑے دی په صدرا او په مې بوزي کې په دې سدونو کې سوچ کړی دی د بندیانو په کتابونو کې انوکتی لټولې وي نو چې ګرانه خبرې نو دی به وي صدق قاضی من هي دې تنه جوړ کړی دا الکه دا هغه نقطې دومره ګرانې دي دا جواب دی دا هغه خبرې چې وسوم دنیا کې کیږي ښا و چې کوم ملکونو کې تیار ده کسنت لاړی اتا تبوي ستا پیر شه پیر مرشد شته څوک نو نو تاو نکي کنه دی وتاو کړن بیا یې خیر نشتا او بدل هم نظر کوي یله کا داسنګ سره دی نو ما پیر مرشد نشتا او خلق ور پورې خان دي او پشالار شي. دغه ځکه افغانستان ته او قندهار ته او دغه ځایونو ته ورالي. اوه نو الله رب العزت رد کوي چې بغیر د الله نه بل پیرونی سمبل ولیونی سما. یو خدای غ شان وګوره چې فاتور السماوات ولرض بل هغه استغنا وګوره ستا پیر خو بتا ته وي چې کله انګر د سرانوړو سارو یې بدر روان کړو سبوره مورې بد سوزکی کې چولې وي اخو تا ته پتا ما دی او الله غزاد ته چې وه وي یطعمو ټول مخلوق لا لنګر ور کوي خوراک ور کوي ولا یطعم او غزا چانه نغواړي داغه خوراک تاجت نشتم. او حضرت شیخ بوي وی دی وی چې د پیر لنګر چلیږي ا د پیر چلی کستاسو لنګر ستاسو چلیږي انم پیدا وکيږي ملاوی پیران بستانه واړی ها اته له سنذر کوي چې زین وبستر کې به سپینستر کې به نیولی چې څنګه راوړی نو خوشاله به کنه او به ډډه به او چې نه یې راوړی نو سلام با سلام نه کوي نو الله نه دی خچ ولا یو طعام اوستانه نه واړی دا ول انګر چلیږي سوره واقعہ کې براشي. او حضرت شیخ بوی کی دې کړي پیران تډیر کانزل دی خو دی پکې سوچ نه وکړي چې ستا پیر سوق دی هغه جسار مال د ارس نه مخ کې دغه تزي او هو یطعم ولا یطعم الیک طعام سره بیا ډیر ډیر کمزورې دي. قل اوای و تنی عمر تو ما تامر کړی شوی دی ان اكون اول من اسلم چې شمز اول په دې امت کې د مسلمانانو نه پیغمبر اول دی خو په اسلام کې ها دا نه چې په پیدا په ژوند کې نه اول من اسلم چې اول شمدا غچانا چې اسلامي قبول کړی. هر پیغمبر د خپل امت نا ولی په اسلام کې یو راته دا حکم شوی دی بل دا چې ولا تکونن من المشرکین ګوره خیال ساته شرک خو نه کوي پیغمبرانو خاصه دا یو ګمان وهمو کنه چې کوم مشرکانو سره به چرته لاس ملاو کړی نه نه بیا به ویندې په صابون چرته مشرکانو سره په غم خاده کې ناشتي چرته مشرکان نو سره به رشتہ نا ولا تکونن دا معنا مکی گا د مشرکانو سره ناستو لاړو هم خادیو دوا او سلام شرک هم بیا نه کوي چې ابراهیم علی السلام ته ویو پیغمبر ته وی نو دې دا مطلب ښا څنګه چې عام خلق وی چې نن موږ عقیده زمونږ توحید دا پاغی سراسی مونگا دنیایی سیاست کی مر گریو اید اللہ تکونن مشرکین پا مطلب نہیں پوید لکا نا تی اللہ پا حس چی که بہت سر مر گرتی آنکے قل تعلیم او آئے ہوتا انیا خوافو زب اخپل ایریگم پزان باندی ان آسوے تو ربی کچھ رزنا فرمانیو کم دخپل ربم سنه یری کما عذاب یوم عظیم تا عذاب دروازه چې عذاب لوی دی که دروازه لوی ده د مجرور مجرور نه خدا پته لګي چې دروازه لوی ده نه عذاب لوی دی نو ولې عظیم مجرور دی د گاون حق ډیر دی کنه د یومین د جوار د وجن راغلی ښا زری کوم د عذاب د لوی دروازه نه کور هر خبره د قران ردی د مشرکین په یو شوبه هغه دا چې د ردی اصول دی وسوم ها چې کله یو پیر ډیر زیات ریاضت او مهنت او ډیر اوکی کنه نو دا څه زه تورسی چې هغه بیا تکلیفات شرعیه په هغه باندې نه کمل نکی ندی کئی کرو جن نسی ندی نسی بس اغه ورسید کنه فنا بالله شو یا بل شو داغه سجت نشته الله رب العزت پیغمبر توی تو ته وای چې زه خو یریګم کما چری داسې وای چې با اسما ته مون معاف شو ما ته روزه معاف شو زه خو یریګم خنو پیغمبر یریګی او دا نجس نه یریګی هغه سکه چل تاسو په لنګر کې خدمت کین پاغیم نه وره نہ لارت کی پدی باندے ان اسوی تو ربی سمانا کزو چری دعوت پریدم غلشم دنا فرمانی کن نیریگم دا عذاب نا دا غیر وزی چڑیر لوی عذاب یہ دے سمرا من یصرف عنہ یوم ایزن فقد رحمہ اغسو کو چوالو لشد دن دا عذاب پتا غرط باندے انو اللہ پلوی رحمو کن ګور مې یصرف ها چې څوک د عذاب نه بچ شي نو فقط رحمه دا د الله ډېر لوی رحم شو په باندې ها ولې چې عذاب نه بچ شو نه خپل خپل ځای نشته خو جنت دینو کنه دریم دی پاکستان دریم خو نشته فقط رحمه ځکه حضرت عمر رضی الله عنه وی چې الله ما سره داسې حساب کتاب وکړ سر پر سر چزو ده غضب نخلاص شما نمال دیس نی بس سر پر سر اللهم کفافا یا اللہ ما سر سر پر سر حسابو کی لا لیا ولا علیا زما دیس نی وچی ما باندی بوج نی دینا دیر یریگا ما فقد رحما وذالک الفوز المبین او دغه رحم د الله چې بچاو شین دا کامیابی د ښکارا دلیل عقلی ويم سسک الله بذر فلا کاشف له الا هو انسان کچره اورسی الله تعالی سو مصیبت بذر تنوین د تقلیل له کدا نو خیجی په دې بدن کې معمولی ونتی پر اخراش بذرن فلا کاشف له الا هو دا بل سوک نشی لری کولے مگر اللہ بے لری کئی چی چارا وستے دے اگر بے لری کئی ہاں ٹھیک دا دے ویلی چی علاج کوا علاج کوا او پہ علاج باندے اعتماد مکوا ذکا غاس باب دیخا تب اعتماد پا مسبب کے اسباب هغه پیدا کړی مسبب الله او دا علاج او دا دارو او دا سيزونه چې دي نو دا اسباب دي اسباب باندې پرې دی غواره ولري کوون کې الله دې کو خوخې شي او په دارو کې اثر واچي مستا شفاء به وشي نو وي هم سس کبي خيرن او کرسي الله تا تا سه خير او رحمت به خيرن صحت دل در کوي بخیرن مال دولت او اولاد دنیا خیر یا د دین خیر دل در کوي په والا کل شین قدیر نزدک الله پر سبان قدرت والے دي نو خیر او شر دا په لاس کې دي کنه رد په مشرکین باندې کې دي ټول مر مالک د نفع او نقصان بل څوک ګڼي وهو القاهر فوق عباده اغه الله زور ورده په خپل بندیانو وهو الحکیم الخبیر هغه ډیر لوی حکمت والے دی سره دینا چې خبر دی د خپل بندیانو د ګناهونو نه په حکمت یې زاد چې ورګه سبب پوښی توبه بو واسي بل ورځ به پوښی توبه بو واسي ا خبر دی ولیکن حکمت یې زاد چې مهلت ورکې نه فهم قل تعلیم دی پیغمبر توی چتوی ز پیغمبر یم ز رسول یم نستا شاهد شته گوا تا هوت ډیر لوی دعوکه ادا وی د پار گوا پکاری کنه نستا گوا سوکشته قل اوایا وتا ایوشن اکبر شهاده کم یوشن په موجوداتو کې لوی دی په گواهی کې شی په معنا د موجود سر راضی دی موجوداتو کې کزمکه کې کبا سمانونو کې نلوی گواستا سو پنی سوک دے ناغی تنو معلوم قل اللہ دا بل تعلیم تو توائی چا اللہ دے کنا دا غنبلوی گواشتے اللہ اکبر شہیدم بینی و بینکم یا دا اللہ دا پارا خبر دے بہتر دار چے مبتدا محذوب تا ہوا اغا اللہ گوا دے زما استاز و پمینز کے زما پر رسالت باندے ناغیوی چمونگا خدا اغا گواہی نداوری دلے کمونگ دے چتا بوت لکوی تور تکا نا نا اللہ ویو توائی چی گواہی داندا و اوحی الی آز القرآن وحکو لشی ما تاز دے قرآن دادا اللہ گواہی دا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ چَوْيَرُمْ تَاسُ پَدِي قُرْآن سَرَان مچا بوی چه دا خو عربو تاوی او بس داغی دا پار را لگل شویو داغی پیغمبرو او مونگا نیوزی موار نلاوی ومن بلغ و سرد کنا فکم باندی عطف دی چه تاسو یرم او اغسو کوچ دا قرآن ور تا ارسیم تر قیامت پوری نو دا سیشوالک چی ماو یرو چا تا چی دا قرآن ارسیدو نو دا دا پیغمبر نظارت تی او یرو کنخوا زکا سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیوی دی زیکی چی من بلغه القرآن فکا انما رآ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاته چې قران او رسید کده غره په سر کې ناس دي ځان له جنبړه جوړه کړی دا او قران او تور رسید نو تاسو شواله کچې د محمد صلی الله علیه وسلم اولیدو و من بلغ چور تاسو يرم او سوق چې رسی وته تر قیامت دا زما گواه دي دا قران ما ته وحی کی دا الله گواہی ده او خوستاسو سحال لیں ظالمانو اینکم لتشہدونا تاسو دا گواہ ہے کوئی پا دنیا کی جی خلو پس پڑے نو وی او کنا دا برخی خاوندان و سرشتے کنا دا تا سر ابرخ دا کالا سر ابرخ دا تاسو دا گواہی کوئی پا دنیا کی انما اللہ آلیاتا اخرى چی بے شکا دا اللہ سر یونا دیر شیدی مددګاران څوک د تبي زموار دي څوک زیړی زموار دي او څوک د سر خوګي زموار دي بل چې څومره مرزونه دي روزمره ولې اعلی حقته دي څوک د ګوزن زموار دي په بو کې چې څوک ګوزنو وینال تزي هسپتالونه سره جوړ شي وي اسې لړ شي اسې ځان کفر توبہ سی ہے نیکو زن خشی ہے نی پخوا و خلقو گزن وی و توسو تفالج وی کنا خستا سو دا عقیدہ دا چلی سر نورشتے او غیت باقیدہ اجازت ور کردے دے او گوری اری اولا چیزینو جدا جدا نو مخیزان پوکا چی دے دا سزی موار دے سپیشلسٹ بلا اسنه چې هغه زموږ د بیماری او تتنه اولاد غواړي تاسو باندې کوي وای دا خو هر یو باندې جدا جدا دا غلګه ده لکه قل لا اشهد وایا چې زه خدا گواہی نکوم زه خو چریدا گواہی نکوم دا خو شرک دی زه گواہی د توحید کوم قل دا اخری دی لس برابر شو هو اي چې انما هو اله واحد چې بشکا کارساز او حاجت روا یو دي و انني بريوم مما تشركون او بشکا ز بيزارم دا غنا چې تاسو د الله سره شریک وې ز نه منم دي وزرتا ته وي ولي تا اوليا نه مني و نه قران وي چې وایو ته چې انني بريوم مما تشركون د داسې اولیان منم او خدایان دي چې څوک روغی او څوک هلاکی او څوک دا خدا الله صفتم ولا ورکړی دی وی دا خو تامون ته الله په گواهی کې پیش کوم خو ستانه زو الله ته پوسنو کړي مون خو یې چې دا دې زمکه کې څوک شته چې ستا په دې مسله باندې گواهی وکي الله ویاو الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړي دې مونږه غوي ته کتاب او قبول کړي دې مؤمنان د اهلي کتاب ولک عبد الله ابن سلام وغيرها يعرفونه پی جنی دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناءهم دا سی لگا سنگا چی پی جنی اخپل زامن نراشی داغی گواہی واو رہے تا اس دوم رخ خلق یہ کنا چی بندیانو کی گواہ گو رہے امدادی کنا یعرفونه سمطلب دے پلی دی مشرکان نا پی جن دا چی ددنو محمد دے دا عبداللہ عزیز دے دا عبد المطلب نصیح دی ها وسنګ یعرفونه نا په صفات د نبوت او د رسالت سره اسی خو هغه خپې یاندو خدای هغه رسالت او نبوت نه مانو او دی چې دی نو پیږي بن نبوت او رسالت امام رازی وی ښا یعرفونه بن نبوت او رسالت دا معرفت پارچا کې نشتا اداغه خارچا کیشته چې تاریخ وګورینو پیغمبر وو پیجنی ښا الذين خسروا انفسهم داړو دینو کې وقف لازم کړی ولې که وصل کینو نقصان لازم کوي چې بری مما تشریکون الذين تنام الكتاب هغه بوتان شریکول کنا مؤمنان شریکول نه دا نقصان دی دلتم ابنا اهم کې چې څنګه پیجن خپل ځامن او الذين خسروا انفسهم وسرن لګي دې ځامن دي نه دا خو ځان له کلام دی ښا هغه کسان چې ذلیل کړي دي خپل ځانونه په شرک سره او په حسد سره فهم لا يؤمنون ذیمان نشروړي او حسد چې چا کې راشي کنه الله ویلی فحسبهم جهنم داری ده پارو جانم کافی ده ٹک ده دعوت والا ورکاوا و ده تمت مکاو چی دی با ایمان روڑی فیضا قیل لو اتق اللہ اخذتو لعزتو بالاسم فحسبو جانم سور بقره کی ترشیو ایو باب خلاص شو مقاصدی ذکر کرل او چی زورن والا ورکر ناغیوی عذاب کم ده تخویف دنیاوی چوگر ده کنه پناست خونه کی یور ده بیا جوابونو پر رسالت شبهات لاغی او کو بیا تعلیمات ته توحید په لفظ د قل سره لس زله نو دویم باب ذکر کیو او کی صرف زواجر دي ظالمان دومره تعلیمات ته په یو ځای کې وکړه نه منه ومن ازلم دنه بل وی ظالم سوکی سوک دل وی ظالم دا چانا چې جوړ کړی دي په الله باندې دروغ سو نسبت الشرك الیه الله ته د شرک نسبت کړی دا دروغ دي کنه نسبت الولد الیه سو کول زامن سو کولونه د ډیر دروغ جوړ کړی په الله باندې دنیا دغه ده ښا دین د دې د نازولو ده ښا د مشرکانو دین څه ده د نازولو که عام دی او که خاص دی و دغا عقیده ده کنه هم دورا چه سوک کاروی جاهلان دی کنه جرد دی او سوک چی دی نو اغا بڑو منگی دی غگ نکی و عقیده ده قده دینی ایده ده خواه او چه سوک و تا توحید دعوت ور کی و ده غیب مقابله کسی کی او کذب بی آیاتی هی چنا مشرکانو آیاتو نوی پا منگ چسپان که گروی دا خود مشرکانو پا حق کی نازل شیو اتی پا مونگ باندی چسپان که سمکار قتل ایک نخا دینی شرک دیں اجواب دا دے او کذب بی آیاتی ہی درو جنکی دا اللہ آیاتنا دا توحید چی دا دی دا مطلب ندے دا دی دا مطلب ندے دا دا مونگ پا حق کی نازل شوی الله وی انه شان داده خبر ډیر لوی ده سو لا یفلح الظالمون چې ظالمان ناکامیابی کنه نو ګور زمخ کې دعوی او د تتمې ډیر فرق ده دعوا سوا من ازلم یې یاد کړو او ذل طویل یفلح الظالمون ګوره قران ادنا ذکر کوي او علا په قیاس کوي چې ظالم ناکامیابیږي نو ازلم به کامیاب شي په طریقه ولا سره نه ځکه ته تمدا ذکر کړه زجر نو ورپسې تخویف دې باب کې ودا زیاتې ښا زجر نو تخویف و یوم نحشرهم جميعا یاد کا اور چې راځم کو دې لره غون و یو ځای باندې ثم نقول للذین اشرکوا بیا به وایو کسانو ته چې شرک وکړیو اینا شرکاکم اللذین کنتم تزعمون چرته دي تاسو خدایان انا زولی سشو چې تاسو په دعوا کوله غټه دعوا کوه اجه چا به نه منل کنه هغه ته کافر وی چې ورته دی ولیا نه منی وی ښه نو قیامت کې به الذی ته وی چې کوم ځای دی اشرکا تاسو کوم ځای دی دیو جواب ورکړي ثم لم تكن فتنتهم بیا بنئی هغه دروغ جن جواب ددی حضرت شیخ د پیرنده باوی ثم لم تكن فتنتهم پھر نہیں ہوگا گندی جواب ان کی سگندا جواب ورکړي څنګه صاحب د کشاف وی اے لم تكن عاقبۃ کفرهم او درس علامه ابن قیم اموی خان لم تکن عاقبت کفرهم د دې د کفر عاقبت دا شخه نبی عاقبت د کفر د دې الا ان قالوا مگر چې وبوي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په خدای چې مون خو شرک نه وکړ او دا شرک چې تا نه وکړ نو چا کړو ستانه خو یو درګا نه خلاص شوی ته وګي بغداد شریف ته امتلی والله ربنا ما كنا مشركين قسم په خدای چې مون خو شرک نه وکړې د انکار ولي کوي یا خو دې وجنه چیرې که په دې اخلاص شو لکه سوره حمیم مؤمن کې مرادی ده 74 آیات کې ثقس الله بو توي اينما كنتم تشركون من دون الله التوي چرته دي چرته نو قالو ذلوا عنا دی وی چې الله مون خډیرو ګرځې دو خروک شو لو سپیکروم نشته چې आवाज وکړو چې د دبا څنګه आवाज کو چې خدای ته نه روک شوې ده که چا ته پته ای عمرې دومره دی او توبه مالته وی چې ذلوا عنا خروک شو رانا خروک شو نو بیا به وی بل لم نکن ندعو من قبل شیئا ورالتا که ده شرک مانا وکړه چې شرک سو غیر الله ته आवाज کول مونږ خو یې आवाज نه وکړي بغیر ستانه بل چاته مونږ خو چاته आवाज نه کړی دا دروغ وی کنه ها دا معنا صحیح ده زو معنا یې ندي اته معنا ده چې دې ده شرک نه خبر نه دي کنه کتاب نه ده کتلې چې شرک څه ته وی دی دی تا شرک نوی چی اولی تا ہوئی چی رامدت چی اتا دما دا پار دا خدینا سوالو کا استا پا مخا استا پا برکت غوانم نا دی تا دی وسیلہ وی کنا دا خوی دا دعا دا آدابو نا دی نزکا بوی چی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ چی رب زمونگا دی مونگا خو شرک نو کڑی ہم وسیلہ ہم کڑی و او دعا ہم کڑی و پا آدابو سنا دو مطلب دی خواه یا خود دروغ وی او یادار چیز شرک پا معنا ندی پویدلی قیامت ترال خو پوه نشو اللہوی انظر اگوراتا عبرت نواخلا کیف کذبو علا انفسهم سنگا دروغ جوائی منگتا مخامخ داما حضرت شیخ دو پینڈے بوی مو پی جوٹ بولتے ہیں مخامخ دروغ وی ګورا دنیا کې لاس کې انظر وګورا سرنګي دروغ جوړي دروغ وای اعلان حسین په خپل ځانونو یعنی مخامخ وذلانم ما كانوا يفترون رخصو دینا چې ځان نه جوړ کړیو دا افترا معنی وکړه په خپل ها چې من ازلم ممن افترا علی الله کذبا سمانا شرکنا ما كانوا يفترون دا تخویف او زجر مخکې ذکر شو به شرک نو ذکر کې زجر په اراز د قران سره امینو مې استمع الیک بعضی په دې کې دا سوي چې تا تغوک دی ټول خنک دی بعضی په کې دا سوي کله کټه معتدل غونتی کنا ویننن موږ قران منو اغوا غو ته موږ دو بعضی اوسوک دی چې وغک دی تا ته نو ته خوشاله شي یره ایمان براوړ او جعلنا علی قلوب مکنتن موږ پیدا کړی د دې په زړونو باندې یو قسم پټه او پردی ان يفقهوه چې په نشي په قران باندې ان يفقهوه څوک لار او باسي به تر څه دي زجاج وي کراهتا ان يفقهوه الله یې زبد غنم چې په قران پوښ قدیمی کتاب نه ده سو د خپل قران خلوې نعمت ته نعمت الله دشمنان نه نور کوي نو قران نه محروم کړی دي قرطبي وي فعلنا بهم ذلك مجازا على كفرهم ولما اذا قران محرم اكلل ظلمهم ولا بن كلل ذا الكفر سزا ده كنا وفي اذان وقرا او ذل حال خو چاته نه دي معلوم چې تو وسوي چې څنګه پړ دي دي ها دلیل ده ده چې قران په بد لګي ښا نور غان ایمانی بخاوري او ډیر خوشاله وي د انډیا او دا ولیکن چې قران اوري کنا ویرا ډیر بدرا باندې لګي ښا وګونو کې درنواله دي نفرت توي ښا وقرن ويرا كل ايه كويني هر قسم دلیل او حجت امام رازی وی ابن عباس نا اے دلیل او حجت لا یؤمنو بها ایمان نرول په دی باندې ایمان راول خلاصه کئ کني چې پیغمبر د خلی نو ته قران بیان شو او ورېدو نورا شو ګورا الله وی بیا رستو چې کله ته درس بس کینو دی رانی زدی شي نو ته دې لپاره برانه دې شوی چې قران په خلګه ځلې دې نو کو وی چې ګنې ایمان راوړو کنه نه نه حتی اذا جاءو کا تر دې پورې چې تا تنځ دې راشي بیا ویجادلونک جګړه سره شروع کی لکه اوس چې حق پرستو سوي کنه چې دې اولیاء او استاد لار وجلې چې ورو خبر پسې لګیای بل خبر دې نشتا دې پیغمبر ته هم وی چیر ذات زمون دی الیها پس ولی لګیای یجادلونک جګړې لرالخه جګړې کوي تاسو را یقول الذین کفروا اوایذا کافران د دې قران په حق کې ان هاذا الا ساتیر الاولین دې ته چا د الله کلام ویلی دی دا خو نه دی مگر قصې د پخوانو خلقو دره جمع کړی دی زمخ شریوی صاحب د کشاف چې یجعلونا کلام الله واصدق الحديث خرافات واکاذیبا وهي الغایه فی التکذیب جار الله زمخ شریوی علامه چې د دین نور تکذیب نشی کېدی ها چې د الله کلام چ احسن الحديث وتویل شی او پیغمبر حدیث چ خیر الحدی وتویل شی وی هغه ته خرافات وی دا توید په خوانو کیسې کید عاد سمود او موږم کولی شو او کاذیب دروغ وای وی اساطیر الاولین دامانه خوانو کیسې راجم کړی و هم ینهون عنه و ینعون عنه د دې خلق دوه قسمه عمل دي لازمی او متعدی دا لازمی خود مخ کې نو متعدی و سروس پیدا شو تنظیمی جوڑ که کنا وی دعوت بچلو خوا چغی دعوت چلی مونگ نشو چلو لی چغی انجومن کئی مونگ نشو کولی اللہ وی داس ظالمان دی چوس خلق منی کئی دا قرآن نان یعنی هاونا وین اونا عنہ پخپلتی امنی شوی دی وین یولکون الا انفسهم او نشی حلاکولی مگر خپلزانونا او مای شعرون ادی پویگی نا پدی باندی چدا مونگا زان سر خکو کبت کو نویا خود عام دو معنی دلتا کیاوا ابن جریر وی هاولای المکذبون المشرکون دا یادی عام امام راضی وی چقیلها هو خاصن بیبی طالب دا یاد دا غب حق راغلی ینها الکفار عن ازایت محمد چی کافران بے لرکول دا پیغمبر دا ضرر نا چی خبردار از مارو آرده گوره اگی بے منی کول چی سوک تصونوی ویتباعدو عن الایمان خود ایمان نا وڈیر بیرتا گرده دا نسوک آگیا دی چی جیبا خلق دے ینہون عنہو خلق منی کئی دا دن چی گوار سوتونو آئے وین اون عن و پخپل ول خال ناراضی خدای بنده چې دورا پېما یني دومره دی وسره محبت ته نیمان راول کنه خدای یقیني خبره ده چې هدایت او ضلالت د الله په اختیار کې ده ځکه سوره قصص کې راځي چې انک لا تهدی من احببت پیغمبره کستا سو ډیر خوخي ته ته هدایت نشي کولې دا زما کار ده ولكن الله يهدي من يشاء ابو طالب اشعار تو ګور ډیر زبردست شاعر و چې پیغمبر ته وی چې مساله کا وا چې کوم دې خو هي مجال دې کتا ته چا براو کا ته والله لن يصلوا اليك بجمعهم والله لن يصلوا اليك بجمعهم قسم په خدای چې دې نشی را رسې دې تا تا کټول عرب راځه مشي کټول راځه مشي تا ته لاس نشي چولې ها الوا واچي چې ابو طالب مرشي حتا وسد فی التراب دفینا ترې پوری چې ځان لا د خاورونه بالغ جوړ کم او دفن شم او بیا هو فصدع بأمرک ما علیک غزازتن فصدع بأمرک ما علیک غزازتن خکار بیان کوا فصدع بما تو عمر کنا خکار خبر کوا تا باندې هیڅ ملامت یا نشتا وبشر بذاک وقر عنک عیونا زما په دې خبره خوشاله شه او سترګې یخې کا تو دې مارګره مکنه بیا خپل عذر پیش کړي ودعوتنی وزعمت انک ناسحی تمال دعوت راکو رښتیا او تاوی چې زستا خیر خوای ماترو زستا خیر خوای مخره ولقد صدقت وكنت سم امینا او تا بالکل رښتیا ویل دي ته په دغه خوان امین مشهور کنا فعربو کہ ہوتا امین مشعور خواہ وعرزت دینا لا محالت انہو تا دا سی دن پیش کردے چی خام خواہ دا دن من خیر ادیان البریت دینا دا ٹولی دنیا پا دن انہوں کی بہتر دن دے خواہ من خیر ادیان البریت دینا ولولا الملامه او حزار مصبت کرست خلق نہ ملامت کولے چې ابو جہل په اخر کې وی یاره د جهنم نن ایمان راول دلاو به غیرت او کنه بیا مې خلق ملامت ولولا الملامه او حزار مصبت اذ کنزل ير را سره نه وکنا چې خزه سړی براته کنزل کوي ها لوجدتنی سمحم بذا کمبینا تا با منتیو مال را چه ما بستا پا دین بانده توار لاس کلک کلیو کارا بستا حال ندقا سی دنیا نلار تر اخیر ورطا پیغمبر لگیاو چه وسوائی کلمه نو احاج لکا عند الله زبا اللہ سر خبر کول شما زما خلبا جوڑی گی اگر نوی کنا اگوی علا ملت عبد المطلب دار دار ملت تخویف ذکر کئی اخروی ولو ترائزو قفو علا النار او کاش کتا اولی دے اے بندہ ارچاتا ہوئی مخاطب عام دے کلش دا مشرکان ادرولشی پور باندین علن نارین دور پخواکی کنا فقالو چی غیبکی آلی تنانو ردو افسوس دے مونگ لرا چی مونگ دنیا تواپس کلیشوی دا مرمان دیوی نو دنیا تواپس کلیشوی وی نیمور شوی پا شرک باندی چی دا دی ارمان دی ننوی ولا نکذب بی آیات ربنا وسبو شخا مون بچری نه درو جن کو آیاتونه د خپل رب ونکونا من المؤمنین اشوب مون غاده مؤمنانو نا او ګور د دې لا نو کذبا جواب دې تمنا یا له تنا کې ها او نکونا پیاتب دې تیر مون بچری بیا د آیاتونو امون با مؤمنانو لک نور خلق چو الله رب العزت وی دروغ وی قیامت کم درو بل بدالهم ما کانو یخفون من قبل دا سنه ده چه دی ایمان تا شوق پیدا شد نا بلکه اخکارش دی تا آغا قیامت او اخکارش دی تا آغا خپل شرکیات او آغا خپل ظلمنا یخفون من قبل چه دی خود دنیا کی دا خلقو نپت ساتل دا معنی مبرد وی بدالهم وبال عقائدهم واعمالهم دی خلق ته دا نخکار کوله چې غنی زمونږه عقیده د شرک دا زمونږه اعمال د بدعت دي نه دی خو چې مونږ په حق او زمونږه اعمال کنه روزه تراوی دا خلق ته خلق یې ځان په څه پویږي نو قیامت کې ښکار شو ها وبال عقائدهم واعمالهم وسوء عاقبتها نكار عاقبت بهراشه وذلك لان كفرهم ما كان باديا ظاهرا او يدي كفر خو دنیا کې ښکار نه وکنه ښکار خو دی بل شانت لباس جوړ کړو چاله مسه براو پلانې سه براو هسه متمم سه براو داوخه ابیاو لئن مظار کفرهم كانت خفیتا امام رازی نقل کی دا مبرد قول چې دنیا کې دی غار سپټو پټو او خلق جزان خو پویدنا ګور دادا سي جبه خلق ده چې دا بریلیان د دې میلاد پښپ باندې کنه په جمعاتونو کې دا غوبل جوړ کړی اچ صدرو لړل تپلی او کیو کیو تا زنان دی کورونو کی وی ایر خودی مولانوی دیر زان ستلے کن تا جنت گتل دیر گران دی تو لشپے وی خوب ندے کڑے جزانو ازانون ایستلے کلو پیدا با قیامت کیوی نکن خوا چی دا جنت گتل دی که جہنم گتل دی خوا ما کانو یخفون من قبلو ہو دیخو خلقو تا زان دیر بلشان خکار کڑے ہو او چې زمونږ استاد خو ډیر برکتی دی توبه توبه پیدا برکت به قیامت کې ښکار شي کنه ښکار شو دي تا چې دی پټکړیو د خلکو نه په دنیا کې ولو ردو کدی واپس کړی شي بل فرض لا ذول من هو انه نو تاسو یې چې دی خوان ندیر شوی دی چې بشیر کا بدعت کیسمره خواندونو روزه را روانه ده او هو استاد له په نمبر باندې روډه راغله لعادو بیا برا ګرځي هغه کارونه ته چې من کړی شو دا غینا وینم لکاذبون تا دې نه دی پیجن دی الله وي دا خو ډیر دروغ جن خلق دی دی خو په دنیا کې چرریشا نو ویلې پرېشا نو خزولې پیننام لکاذبون زجر پینکار د قیامت وقالوا وايذ ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين اوس وی په دنیا کې چې نه دې ژوند مگر دا ژوند د دنیا زمونږه بیا مونږ نشو ژوند دی کېده تخویف بیا ولو ترى كتاولد اذ وقفوا على ربهم چودرو لشيخ بل رب سره ګور دا وقوف مخکې د واقعیا کې ښه مخکې ودی خپل رب سره درول شي نو چې ملامت یې کې وی زوري بیا ملائکه ته وی چې زه فهدو ملا سورات الجحیم روان یې کې نو بیا ود جهنم په غاړه ودری ښه نو په ذکر کې هغه رستو راغلی دا او په حقیقت کې دا مخکې دی هغه رستو ښه قال ابوي الذي تا اليس هذا بالحق ولنذ ذا قیامت رشتیا قالوا بلا وربنا ابوي چې او قسم دې په رب خپل باندې دا رشتیا دي رشتیا دا قسم ولیکه وی ګوره کومه افیرا تا وکړه مې د معافی زې خدا نه دي کنه اخو دنیا قال ابوي الله فذوق العذاب بما كنتم تكفرون چې رشتیا دي کنه ورځې په اوسه کې عذاب پاوي چې تاسو کفر کړو بس خپل عمل سزا به مومي الله چا سره زیاتې نه کوي ښا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا ډیر تاوانیان شو کسان چې دروژن کړو د الله ملاقات او چې قیامت ته قیامت ته الله خپل ملاقات ویلې دا اصله د ترغیب لپاره چې زه د قیامت ونه نویم دی یریږي خپل ملاقات به وته وایم او د الله ملاقات فارسو غواړي چې نبی علیہ السلام وی او وخت کې چې من احب لقاء الله احب الله لقاءه چې دا چا دا خوخی چې زما الله سره ملاقات وشوي نو دا الله هم ور سره محبت ته چې دی وکړه راضي او حضرت عائشه وی ور فی قضیت وی کنه نبی علیہ السلام ته چې نا نکره الموت ملاقات خود موت په وخت کې هم خو مرګ بد ګنو نو لمون لکه د الله ملاقات نه غواړو نبی علیہ السلام ورته وی ناغه وخنیا دوما وسو د مرګ وخت کې خو بیا اختیار نشته وس چې سړی روغ موټي او د الله سره محبت او د الله ملاقات غواړي نو الله د ملاقات غواړي او دا ظالمان دی کذو بلقاء الله د الله ملاقات یې نمانو حتا تر دې پورې دا جاتم سات بغتتن کلا چې راشدی ته قیامت ناصافه قالو ابو الیا حسرتنا اے افسوس زمونږه تش افسوسونه به قیامت کې ښا یا حسرتنا احذری आवाज وتصله کې په چې حاضر شي کنه خو د حسرت نزل ته موت مراد ده ښا دی وی چې الله مرګ راول یا الله مرګ راول چې بیغمه شو افسوس دې مونږ لرا په سبان دی چې مونږ کو تاہی کړی دا په حق د قیامت کې چې مونږ ولې دا قیامت نه مانو فرتنا فیها ډیر کو تاہی کړی دا وهم یحملون اوزارهم ادی بر اغستی په شا باندې دا خپل درانه بوجونه علی ظهورهم په خپل شاګانو باندې نا شرکیات به راوړي اوزارهم ځکه هر عمل علی شکل ورکی کنه ښا دې جرمونه ګناهونه لا دې ذنوب له وهم الله شکلونه ورکړي ورې چې دا بلا سیخه او دې ورالولي په شاګانو باندې حضور وړو کې انسان بسراولي په شا باندې تکه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې دا غنیمت نه غلا وکړه نو قیامت کې به په شا راړولي نو چا وی چې چا هوبته نه اوخ اومغلا کړی نو اوخ بسنګ په شا را نبی علیہ السلام وی چولی اغا با دا کافری دا اغای او غاخ با دا وحود دا غرم رئی نو چی نور بدن بیسو رئی او خاق تسشید دا با دیزه کراولی پا شاگانو چی دیر غٹ غٹ بای کنخا علا ظهوری علا سا امائزرون ملائک به تنگ شي چې دلته هم دا ګندو نه راوړو زموږ کمپټوله خرابه کړې و نو سم دا ګند دلته راوړو خبردار ډیر بد دی هغه یزیرون چې دی راوړون کې دی هغه لره دې راغستی ظالمانو تاسو خدای دې له پیدا کړی وې پاک ساکیه پیدا کړی وې کنه په اسلام باندې پیدا کړی وې بی ګنا نو تاسو ډیر غټه ترقی وکړه چې اوس راځي قیامت کې نو دا درنګي عمراوړي الله سلام علیکم دا تخویب او خرابي ډیر وخت ذکر شخه هغه حالې پکې بیان کړ نو اوس یې وجه بیانې چې دا ولې دې داسې کولو دې د پیغمبرانو خبرې ولې نه منلې دې د الله قرآن ولې نه مانو الله وی تا دنیا لیدلې وا او هو هو هغه سما ناوي وا چې هغه بازو کمزور حدیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام با معراج لته نو کله ولا یو شی مخې لراغه نو یو خزواله مخې لراله د سپینو د سرو زرو ډکاو دومره حسن او دومره خایز نبی علیہ السلام ته جبرئیل ویلو چې ګوره بنا چاته ارسو وی ګوره بنا چاته نبی علیہ السلام وی داونه تاسو کې دا خزہ سو په جبرئیل دا دنیا وکنه هو دینو وسو ځان بچ کی ښه خلق ورپسې بوټي وباسي الله وی عمل حیات الدنیا الا لعب و لهو یخلقون ذی ژوند دنیا مگر لوبي او ټوکی دی بلی چوہے کا کیل بلی چوہے کا کیل ختم شخا پنزکا لپس با بیا رازی شخا ندیج دا جوند دنیا مگر لو بیا ٹوکی دی دا پریدے ولد دار الاخرت خیر للذین یتقون او خام خاکور دا آخرت دیر بہتر دے فال چال نمیلاوی دا کسان دا پارا چیزان بچ کری دا دنیا نا دا جون د دنیا د هرچا لعب و لهو له لعب دی ابن عباس رضی الله عنه وینا هذه حیات الكافر واهل الشرك والنفاق دا رضی خلق دنیا ده ها دا رضی دنیا ده ولی لان حیات المؤمن يحصل فيها اعمال صالحه ولا تكون لعبا ولهوا تو مسلمانانو جون تا او دنیا تا ولهو لعب نه وي هغه په ګډیر لوی قربانه وکړي څومره خلق شهیدان شخه توبه توبه اجدا خلق ده چې ری په دې دنیا کې د الله رب العزت ته پارزانونه قربان کړل مالونه قربان کړل دا لهو لعب دي دا خدا غیده پر حور و علمان و جنتو ندی افلا تاقلون تاسو دمرا سوچ نکوه پتی دنیا کی چی دا خو فانی دا او آخرت باقی دی نو عبدالفانی ولی جوڑے گی عبدالباقی نجوڑے گی افلا تاقلون تسلی قد نعلم یقنا من خپوئی گو انہو شان داده لیحزنک اللذی یقولونا چه خام خاغم جنکی تالا راغ خبری چی دیئے وائی تو گورا پیغمبر یا غم جنکاو نمبت نبچو چه حضرت شیخ چه مونگ با لڑو پنج پیرتا پا حضرت شیخ با پشلی دلی کٹ کے ناس تو ادھا خبرو کولو شان با سرانو بس مونگ با سلامو کنو او سلام واغسته وي څنګه را لوي وګوره مونږ به دې لراغلو چې مونږ له وخرا کې موږ به خبر نه وکړي مونږ به ملاقات لراغلو توبه توبه دمر لا يحزنک الذي يقولون بس چې باران براغې نو پاورت باندې هغه بدره کې چې به سکار مار کړو کنه غټي مټي به یې خینا به وړي یوزل په حاضر جواب سمرو یا خدای ته سکسان را لیدای کلی مخالفینو ظالمانی کنا الک صلی راز دی چې نو سلام یو کو الک افسوس غونتی کاو کنا چر دل کار دی تاسو دور ځان ستړی کو او استا کړهو خواریه بس شنو هغه وی زمانه دا بس شوی زما کور خو هغه دی روغ موټ دی هغه دی هغه په ځای دی دا خو د الله کورو که جوړی یې کوړی یې هغه روان شو ډوغه کېونه کاه تو وخت یقینا مونږ پوی ګو انه له یحزنک الذی یقولون چې خامخا غمجن کی تعالی را خبرې چې دی وای خو ته غمجن کی ګولې فنم لا یکذبونک دی حقیقت کې تا دروغجن نه ګڼی ولیکن الظالمین بآیات الله یجحدون لیکن دا ظالمان د الله په آیاتونو باندې انکار او کفر کوي دا وی کنه ابن عباس رضی اللہ عنہ وی قال ابو جہل و اصحابه چا ابو جہل و نور ورگری و سرومو یو زیکی وی یا محمد ما کذبنا کا منگتا تا دروغ جن نوائیو تا تا همون صادق و امین وائیو و انکا اندنا لصادق ولیکن نکذبو ما جئتنا بهی تا تا جی سراولی دی منگدان منو مونږ دې ته دروغ وایو دغه چې دا هر چا سره چې د دې دشمنی ده نو دا صرف په توحید باندې ده ښا چې سره ذاتیات نشته خو به دې توحید باندې ده ابو جهل وی چې مونږ تا ته رښتینه وایو صادق وایو او تا چې سره وړي دي نو دغه مونږ نه مانو کنه ولیکن الظالمین بآیات الله یجحدون یو تسلی دویما ولقد كذبت رسل من قبلك ايقنا دروجن کلی شوی دی ډیر پیغمبران وخت کستانه فصبروا ناغي صبر کړی دی علاما كذبوا واوزو فغه سبان دی چې دی تا دروجن ویل شیو او دی ته ضررونه رسول شیو نو تعریض دی چې تم صبر کوه ها څه مطلب اغي صبر کړو نو تم صبر کوه ها ترکمه صبر کړو حتا تام نصرنا تر دې چې ناغه مدد زمونږه او مدد د الله خوري رستو راځي کنه ها ولا مبدل ال کلمات الله خصوص د تداو نوې چې د الله د وعده پته نه لګي ولین لګي نشته بدلون کې د الله وعده لرم یو معنا او نشته بدلون کې د الله کلمو لرم الله وی توحید نه بدلیږي ها دی بګه کله کله بوي دا منسوخ دی وې سم منسوخ دي عقاید منسوخ کیږي تا زور سند ویلي ولقد جاءک من نبیل مرسلین یقینا راغله تا ته قران کې خبر د لیکلو شو پیغمبرانو هغه باندې سخت راغلی تا باندې به مراد تریم تسلی دیوته نو مطالبه کولې چې دا معجزه وایو دا معجزه وایو مطالبه یې نه کولې الله تسلی ذکر کوي وین کان کبر علیک یا رازم کډیر گرانی پتا باندې د خلکو مخ اړول چې ته وت دعوت ورکې نو دی شاکی مخوالی نو ته په دې ډیر زیات خپه شې کنه چې دا دی ولې دا سې کوي نو چې په دې باندې ته ډیر پریشان یې فینس تطواتا نو کستا طاقت کیږي انت بتغیا نفقن فی الارض چې الټه سورنګ پزمکه کې او سلمن فی السمای یا سیلے اسمان تا اندر پائی نو اولا گوان جواب ورسار دے چفا فعل پستا طاقت کی گی نو روڑا بلکل اجازت تے ولی مطلب دار چی معجزہ پہ اختیار دے پیغمبرانو کی نئی کنی راوڑی بے وکا نفا او سو کوئی نا جوابی امدا دے کنا فتاعتیہم بے آیا کستا طاقت کې دې د زمکه او د اسمان نه د معجزې نو ته ماته معلومه چې ستا دومره حرس ده نو تا به دې د معجزه راولې وان پتا تي هم به آیا هولي رانه ول زکه چې ستا اختیار نشته نو دې کومه معجزه واري دی وی چې مونږ له صالح علی السلام په شان معجزه چې ناقه پیدا شوه مونږ له داوود علی السلام په شان معجزه چې وس په نبه په ګوتو کې د منباته په شان و مونږ له سليمان علی السلام په شان معجزه چې تخت به په هوا ته مونږ له موسی علی السلام په شان معجزه چې د امسان به مار جوړو دا معجزې ته نه غوښتې نو دا چا کول شي فتات یم بیا ته براول او ګستا په اختیار کې وي نو څنګه چې معجزه په اختیار د پیغمبر کې نه وي نو دغه سي کرامتوم د ولی په اختیار کې نه وي ولو شاء الله ولجمعهم على الهدى کچري د الله خو خوي دا خلق به ټول را جمع کړو په هدایت باندې دا پریشانې بنوي ټول به یو شان په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین مکی گتو لکسن چنی شوی دا خلقنا چنی پویگی دا اللہ پا مشیط باندی دا مانا چکم خلق دا اللہ پا مشیط او پا ارادا نپویگی ناغی دا غواری چرا دا معجز را لے دا معجز را لے او قرطبیوی دی تسنگ معجز غختا دی تی دا سی معجز غختا چه این یزترهم الى الایمان چه اغا معجزه پا دی بانده دا سی غالبه شی چه دی ایمان تا پریشان که مستر یکی او تا بیوی کنا وی دا سی معجزه راولا چه مونگا مجبور شو چه ایمان راولا ستابا هم کارو شی تولی دا سی معجزه راولا اللہ وی زکا دا سی نراولا ما چې دا زور کار خو نکوم کنه ها دا خو دا زور کار دی ولیکنه اراده ان یصیب منهم من امن واحسن چاغه خلق له الله اجر او ثواب ورکی چاغي په خو ایمان راوړي دا زور بس ایمانی چې دی معجزه راول داسې چې بس په مونږ زور راشي همونږ ایمان راوړو نه نه نه نګور نه پیرا غلې کوم دې چې نه پیرا شي دا غین دان لازمي چې پیغمبر ته د جهل نسبتو کني دې کړې د خدای بنده اثبات خونه دې نه پیدا فلا تکونن نه راوړې او د جهل معنا هغه نه ده چې د علم په مقابله کې راضي بلکې معنا دا چې ډېر خلق دې غي د الله په اراده نه پويږي نو ته دا غي خلق نه مکیږه کنه انما یستجیب الذین یسمعون بشکا قبلی دعوت دا پیغمبر اغا خلق او چې اغی قرآن تا غوگ دی دا او گورا اللہ ای اسباب شتے کنا دا دا زور کار نده چې چا په صحیح طریقہ غوگ کی خود اللہ با تا ایمان نصیب کی یسمعون روح المانوی قرطبیوی چې والمراد بس سماعی سماع فهم و تدبر چه پا سوچ و فکر و سر غوگ کی دی اللہ با تا قبول کی ادا نور چې غوږ دی الله وی دا همړ دی مړ وکه هو دی شي ول موت حکم چې مړ دی په شرک او په کفر یا باسم الله دا غي خو دا یو کار پاتې دی نو الله به ژوند کی ثم ایله یرجعون ابي عبد الله ته واپس کړی شي د حساب کتاب د پاره دیدې کې امام رازی هم وی تفسیر خازن هم وی او روح المعنی اموی چلی ان المیت لا اسمعو دے زکاوی چی مڑی ناوری نو زکا اللہ دیتا مڑی ہوئی چی دا خود مڑو پشانتی دی چسنگ آغی ناوری نو دیم ناوری یسمعون یسمعون سر ذکر کڑے کنخا دا یوازی اگا یا تو ننی سر فاتورو دروم نورم شتے کنگو را چی یسمعون سر ہوئی چی والموتا دیکھو ناوری یا باسم الله بس دیکھو با اللہ جواندی کی او بیا بیزان تا حساب کتاب دا پارا مخا مخ کی دا دین اسو گواری شبہ ذکر کی او داغی جواب وقالو وائدی لولا نزل علی آیت من رب ولی نازل نکل شوا پا دی پیغمبر باندی موجزہ دخپل ربنا چمونگے گوارو چی دی کم گواری دا دا دی اغا مخترعات چی دی گواری قل اوایو تین اللہ قادرن بیشک دا اللہ قدرت شتا دے علا ان ینزل آیتن چنازل کی موجزا ولین نازلی زکین نازلی چې بیا به د دې خلقو علاقتینو ولیکن اکثرهم لا یعلمون دی خو په خپل فائدہ او نقصان نه پوهیږي ها کله چې معجزه راغلی دا او چانه د منلې ماغي الله بیا ندی پریخي ها ندی پوهیږي نه په خپل نقصان او فائدہ باندې معجزې غواړي ها یسلیا د قران نه لویه معجزه شته دا او تاسو به عزتی کوي د قران چې سره د دې د وجود نه د نورو معجزو طلب کوي او تقاضا کوي کنه اوس ور پسې دا جواب دی ها چې الله وی ګوره معجزې تاسو براو ګوره کته ګوره ټولې معجزې معجزې دي ولې دا الله د قدرت نخې نشانی دي وما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیهم نشته یو زنده سر په دې ځمکه باندې که هر قسم زنده سر دی عجیب ګر تنه تلی اتی دی لیدل دی دا لوی معجزه ده زرافه دی لیدل ده دا لوی معجزه ده یسلی ته نور سو غواړي دا چا پیدا کړی دی او ما من دابتن فی الارض او نه یو مرغی چې الوزی په دوه وزرو کله قرآن اتناب کوي معنا لګی الفاظ ډیر ولی لو وهم دفی کنه چې د مرغۍ اطلاق کله په سړی باندې هم کیږي په لکه ته فالوتون کې دا وای چې ډیر تیزی کنه الله وی چې ناغه معنا مجازي څه نه دم راځه به جنا هي هغه مرغۍ یادو چې په وزر والو دی الا ممن امثالکم مگر دا امتون دی استازو پشانتی بندیانو تو استازو پشانتی سنگ زمون پشانتی نقر طبیوی ابن کثیرم چی فی الخلق والرزق والموت والبعث اول اقتصاص دا دی که نخوا اغیم اللہ پیدا کری تاسویم اغیل هم رزق ورکی تاسو لهم پا اغیب هم موت رازی پا تاسو هم ایو قول داده چه اغیب هم جوندی کی گی اغیب دیو بلنبا بدلی غستیشی کن اللہ با تیخلی ولی امثالتون او بہتر معنی دا کئی حضرت مجاہد چی فی معرفت اللہ والتصبیح اغیب تاسو نخپل رب خبی جند اللہ اغیب کی شرک نشتا او غید الله حمد و ثنا خکې اغي انت الهادي انت الحق نوې چې الله څنګه تسبيح ته نوغه وي بل ربي په جندلې اومامن امثالکم اشکال دا چې دابتنم مفرد دي او طائرینم مفرد دي او دلته وتا اومامن وې د یو تن څنګه امت جوړیږي جواب دادی چه عربیت تخیل کوا که نخوا دا بطن نکیره دا و پسیاق دا نفی که واقع شوی دانو استغراق پا کراوی تو ایرن نکیره دا و پسیاق دا نفی که واقع شوی دانو استغراق پا کراوی یو دی دا تا تا یو معلومی اممون امثالکم امتون دی استاد بشان ما فررتنا فی الكتاب من شین اللہوی ندی پریخ ما پا دی کتاب کی دا بیان نس شین د توحید د پار الله هر شی بیان کړي کمر غیدا کتابدا کماشه دې که هر څه شی او که حبدا که زردا که نملدا الله به زپری خن دینو ادار دې توحید د پار ښا نو کتاب کې دوه معنی دي دا قران او یا لوح محفوظ روح المعنوی حسن بصری چا وی مراد ته لوح محفوظ دې چې الله هر شی پاره کې لیکل دې ثم الى ربهم يحشرون بیا دا ټول مخلوق با خپل رب ته جمع کړی شي الى ربهم يحشرون مزیده کې سو کوی چې ټول یادې دا سارویو دا به ټول قیامت کې ژوند کیږي حدیث کې راغلو چې فيقتص للقرناء قصاص به واستې شي د خکراورې د غیر خکراورې د پاره کنده چې څوک به حقیقت حملی نه غوي بالکل بیا والله وتوي چې مړ شي کو نو ترابن خور شي ادویم قول داده چه نا حشر کل شیء موته ده حشر نمراد موت ته ناغی بیا ده جانورو ده حیوانات و جون نمانی بیا نوانا چه یحشرون ملوشی طول با ملوشی والذین آکسان کذبو بی آیاتنا چه درو جنکی آیاتو نظمونگا سمن و بکمن فی الظلمات اسی معنی اکرد موتا خواه یسمعون یو خو چې دا غی خو الله غی ایمان نصیب کړي خدای مو تاسو معنا وا نوې دا معنا ده کنه چې هغه خلق چې درو جن کوي آیاتونه زمونږه دی کان دی چاړه غان دی او پتی ارو کې دی لاندوم دی نو دی وسو آیاتونو په مطلب پوښی ښا ته دا مو تاسو معنا وکړه چې کونی چاړای او وینینا اورینا اسنکین دا مې مئیت نو تو ایمیت دا موتا دی که نخوا من یشا ایلا و یضللو اغا سوک چی دا اللہ خو خینو اغا گمراه کیم اغا سوک چی دا اللہ خو خینو گرزی اغا لرا پلار نیغیم دا مطلبو خوا چی دا تو ظلالت دا اللہ پر اختیار کدیں دا دو این باب ختم شد زواجر تخاویف در این باب ذکر کی اوغی کی دا اشراکو صدور وارو شرکونو رد شرک فی الدعاء او فی العلم فی العبادت فی التصرف وبل ترز باندی قل ارائیتکم اوایا تعلیمات تی چه خلقو خبر را که ماتا ارائیتکم معنی اخبرونی یا دی جو بس پا عربیت کی دی معنی اخبرنی اخبرنی ماتا خبر را که او خیم آتا کچر راشی تا استعذاب دالا په دې دنیا کې لکه په قومونو چې راغلي دي ښا او تتکم الساعت او یارا شتا واست قیامت اغیر الله تدعون نو چا ته باواز کوي څنګه باځي او تر اوباسي چې من تدعون تپوس کوما څوک برا مدد کوي نن خوستا د تبي او د زیړی او د دانی د پارشته کنه چې اوازونه تکه پوچی هغه وخت د پاره سوک منلې کنا چې هغه کې بیا چا ته आवाज کوي اغیر الله تدعون آیا بغیر د الله نه بل چا ته با आवाज کوي ان کنتم صادقین کتا زریشتنی په خپل خبره کې چې نامه دت کیږي نو ګورې چې دغه وخت کې بل بغیر د الله نه ګورې چې الله ته आवाज ونه کوي ګورې کرشتنی چې او دی را رسی اللہی ما تا معلومی ہے بل ایاو تدعونا بلکہ دا وقت کی خاص اللہ تا چغیوہ ہے فیکشفو ما تدعونا الیه انشاء پس لری کی اللہ اگر مصیبتو چی تاسو تاواز کرو چی اللہ دارانا لری کا وچی خوخیشی گوری خوا انشاء او سر دی دا دیر ویڈو تا پوسنا دے کرنو حل اکشیوی دی بس ومخا و انشاء کچره خوخه شي نبی الله استاسو سوال قبول کینو دنیا کې بدیدا راضی کا نه ها سورہ عنکبوت کې آیات 55 پیتم 65 هغه دی وضاحت کنه ها عنکبوت کې 65 فاذا رکبو فی الفلک ادعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون چراګیر بشو په دریاب کې کشته بډو بيدا نو چې غوې وکړي الله تعالی مخلصین موحدین بشو او چې کله وچی ته بشو بیا بیا خپل کار کاو الله یې ما ته معلوم نه هاو تدعونا بل یا تدعونا فيكشف ما تدعونا دا خدا اللہ صفت تا چاہتا تب آواز کے خواہ انشاء آ چخوخی شنو لری کے چخوخی شنو حلاک شے وطنسان ما تشرکون او یر کہتا سوا خدایان چتا سوا اللہ سر شرکول اگا ہم بیا پا دریاب کیر شوی سمت لبش دا دلیل دا دلیل دا مطلب شو چے اے انسانا ستا دا فطرت گوا دے د الله په وحدانیت باندې چې الله واحد لا شریک دی. ولی د فطرت आवाज په دغه وخت کې راولال شي کنه چې سخت راشي ا دې چې راکینو د فطرت आवाज دی ښا چې کته نه مانی نو ستاده طبيعت یې مانی الله داسې واحد لا شریک دی ښا او ته د الله سره شرک کې بدبخت ا ولقد ارسلنا الى امم من قبلك ايقنا لغلي دي مونږه پیغمبران او سره نشته خو ارسلنا نه معلومي کنه ډیرو متونو تاسو ته نه مخ کې نو چې وبام لګل او غیب تکذیب وکړو نو ما باراونی ولخه فاخذنا امنی ول داخلق بالباسای پتاوانونو وذرای په مصیبتونو مالونه مې ولا کم کړل بدنونه مې ولا بیمار کړل سختې اندراو څه د پارولې زما او سره حسدونه تعلم یتزرعون دې د پارا چې په سخته کې کوماته چې ریکړې تعلم یتزرعون دا و دی وسانو خلق حال لخه چې په سخته کې مخ دې نه یادي چې سخته به راشینو یا لوی ځوان ويخه توبه دا د رینه په شرک کې سیوان شو چې دی په دې خپکی چې مونږ ته ولې مشرکان وایو ته خدای غیب لار هغه خو په سخته کې الله ته आवाज کو اته په سخته کې غیر الله ته आवाज کوي نو چې الله ته به کله کې لعلهم يتزرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تزرعون اصل کې دا سيو فلولا تزرعوا اذ جاءهم باسنا خو ظرف دی نو ها ظرف ته پابندی نشته ها د کارز په لزینو دته پابندی نه مخکې کنو ها پس ولې دا سینا کې دا کله چې راغی دی تعذاب زمونږه تزرعو چې فریاد کړي وې الله ته زاری کړي وې ولیکن قصد قلوبهم نورم سخ شذلون داوی وزینا لهم الشیطان ما کانوا یعملون خستکل دی ته شیطان هغه عملونه شرکان اغه یو ته خاص تاکو چې ګوره دا کار وګوره کنه ولی ډیر خلک نو چې سخته براشي نو الله ته چې مغه یمن و غیره کوي کنه ناخذ الله خو خدا هغه خو جزور نشته نو چې کارو نشي دا وی باس بیا بچر الله ته आवाज نکوم هغه دې چا مانی نه نو دا غزل نشته چې په جاو سو دینو خدا لګي خبرې کوي نبی عزی په زیارتونو پسې چې دې کار کول شي او له نه کوي ها دا شیطان و ته داسې وای چې ګوره دې چې دې کنه دې له چلول شي په غزه و دې کار وشي ها او دا الله په تل نه یا هو لوی بادشاہ دې مستغنی بادشاہ دې کنه دا د مشرکینو حال چې نورې مزلونه سخ شي ها ما کانوا یعملون فلما نسوا ما ذكروا به کله چې پرې هو د هغه قران چې دې ته بیان کړی شی او پاره باندې وخت کو واخو هغه پرې هو د پاره عمل اونکو او په سخته کې ما ته आवाज اونکو نو فتحنا علیهم ابواب کل شین پرامینستی په دې باندې دروازې د هر نعمت دا مضمون دی سورت انعام کې ابتلاء بالنعم والنقم خله به سختي را ولم چې مخکې ذکر شو ازمیخ دې کنه چې کماته مخشوا ماته او کله به نعمتونه ډیر کم کو دی کی زماسو ذکر مې کړی او کا صبر او شکر یې وستو فتحنا علیم پرائم منسٹر واځي پدی باندې او دا خلق چې زیارتونو پسې شنو کار سم شو کنه ها وګوروي دا څه خلق پیدا شوی چې هغه اولیا نه مانی زمونږه هوسوي په مال باندې لاسو لګې دا کو دا خبر نه دی الله وی دا ما ته دروازې پرانستي حتا اذا فرحو تر دې پورې چې مستی وکړه بما او تو پاغه مال او دولت چې ورکړې شدیدا څنګه مستی وکړه توبه دا اکثر دا مولان دا چاول سنیو چې دا کارونه شروع کی کنه اوی زونه وغیرہ ادمال دولت پر اعظم شي نبیا داغی میخو تا ام پکی لگی دلی او کنا هر سی برابر پل زی جدا دا سارو زی جدا دا میلمہ زی جدا او دا ملک و سامانونا ولی دا بار نرازی کنا ناشنا چی تووی نچوی چلک دا سشی دی داوی دا هنگ کانگ نراغل دی حلتا میو مختدیو اگر آلی دی دی پدی خوشحالی کی پدی خوشحالی کی انا صاحب پی بلڈ پریشر روچت شی او خلقوی دورا پی دولا راغلی وا ننا دورا مورا نوا اللہوی اخذنا ماو نیو زکر دے پیو حال کی پوہ نشو نپا سخت کے و نپا رات کے نا اخذنا ام بغتتن امین والدی لرنا صاحبا فیضاهم مبلسون دقا وقت کی نومید شو دخپلو آلیہونا یا ولی یو بابارانا دیکھا الک ځان له تعویز نه کې چې خلق لکه فیضا هم مبلسون فراوی ان قطع رجاءه امیدونه ختم شو ولي دغه ډیر امیدونه چې زبا یو لاس جری بزمکه اخلم کنه پیسې ورازی کنه بیا بل تک کور جوړو ما بیا پاکستان له دا جوړو ما او فیضا هم مبلسون عرص ختم شو فقط عذاب القوم الذين ظلموا پریکلیشوی جړی دا وی قوم ظالمانو ولی ونه په جړو باندې مضبوطی نو ظالمان په دې خپل مشرانو باندې مضبوطی بچاوه ول الله ختم کړ کنه دې دغه صفات شو والحمد لله رب العالمین نو په دې باندې الحمد وای الله وی قولوا هو ایچ الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ستا بار بار شکر دے و حمد دے چ بالون کے دے مخلوقاتی رب العالمین ایم بلے دا دی سوک نوی چ پرزق تانگ شوی و نمڑی کر اللہ و اینا تو پرزق تانگی گا مزخو رب العالمین ایم خواگا کی زینو اگر نور دا دنیا دا اسے دو نو دلیل عقلی او تعلیم قل او ایوتا ریتم خبر را کہ اے خلقوین خز اللہ سماکم و ابصارکم و ختم علا قلوبکم تاسو چیزان لذی مواران نیولی دی نوک اللہ واخلی ستاسونا طاقت دا اوریدو سماکم او واخلی ستاسونا طاقت دلی دو نظر دا نواخلی او واخلی ستاسونا طاقت دا پوی عقل دا نواخلی اولی و نیوم کیم د دې زموږ په کېشته چې دا وګونه د لسم کې د سترګې د لسمې کې دی خو کتلې دي د وګونو زموارمو د سترګو زموارم یاکوبی کې نظر بوستان بابا وته وي یاکوبی بابا چې د چا سترګې کې معمولی دا راشي ناغله د سپینو سترګې جوړ کی او سی ولا او سترګې وي خشي دی خو اله نه کړی درسو د پاره ما ادلی ونو د پاره کا کاسب دی د پلانګو غر کې سوګ دی اغه الته بوزي پریانت نه پات شيخه الله کا واخلی استاسو نا دا قوتنا من الہن سوګ دی موار دی غیر الله بغیر د الله نه اتیکم به چې تاسو له دا نعمتونه درکې دا چې مخکې بیان انظر وګورا کیف نصرف الايات سرنګي مونږه رنگ پرنګ بیانو دلیلونه د وحدانیت دلیلونه ته مراد دي چې د دې صورت کې شروع دي کنه تعلیمات او آیات نه مراد طریقې د دعوت طریقې د دعوت چې قرطبی وی الله دې قران کې د طریقې د دعوت څومره ذکر کړی چمن اعذار و انذار و ترهیب و ترغیب کله الله و تعذر پیش کی چګورا کله ویری عذابونو سره کله ول ترغیب ورکی چې دما کتاب منا او دا کیستا ګور ډیر لوی عزت ته او کله نصرف الایات ثم هم یذفون او بیا هم دی مخړون کریم قل ارائیتکم او آیا خبر را کہماتا انتاکم عذاب اللہ اکرشتا استعذاب دا اللہ بغتتا ناسا پا اگر قوم د لوط علیہ السلام ودو ازمکه لاړه په بارا او جهرتن یا مخامخ هل یهلکو نشی هلاکه دی بل سوک الا القوم الظالمون مگر ظالمان به هلاکی ټیک ده په عذاب کې هر څوک راگیر شي ولیکن هلاک بوته نه وای ښا هغه ته شهید وای هدي نور ته هلاک وای ښا هل یهلکو الا القوم الظالمون لا بهلاکی امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چلی رب العزت وی کنا چارایتکم بیا بیا نوی تنبیحن علا ان المؤمن التقی هو السعید چن ایک بخت چاہتا ویلی شدی بختور کنا بختور سوک دے مؤمن متقی موحد سوان کان فی البلائی او فی الالائی برابر خبره که مصیبتونه ای پیه که نعمتونه ای پیه ارسو چی خودتا بسعید ویلی شیخا چه ده مومن ده متقی ده و این الفاسقا الكافرا هو الشقیو او بدبخت سوک ده کافرا و مشرک کیف دارت قضیتو اگر که جونی ارنگ تیریگی چی مالدار ده او ارسو و سر دیر دیو نا ده تبینگو ری ده شقی ده ولی په کفر او شرک سره بندا شقی ګرځي او په توحید سره نیکبخت ګرځي ا دې تم ګوره چې دنیایي حال یې څنګه ده نه اپا کې نه دشمار حالي وګړه قوم زواله او ما رسول المرسلین مونږ هو نلیګو پیغمبران دنیا ته د هیڅ مطلب د پاره مگر زیر ور کون کې چې څوک ایمان راوړي يرون کې هغه چاله چې انکار کوي دا جواب دی ښه چې د دنیا معجزې غواړې چې تا هم موږ ته معجزه رانوړه هله ما خو د معجزې لپاره نه دی لیکلې لا قدرت لهم علی اظهار الآیات و انزال المعجزات بل ذلک مفوض الی مشیته امام رازی وایي اخو د الله کار دی د دې کار خو صرف يرول او زیر در فمن آمن و چاچی ایمان روڑا و اصلحا او عملی اکو پا سنت باندی عمل صالح پس نشت دی رب دی باندی پراتون کی وقت کیون با دی غمجن شی پتیر شوی عمر پسی والذین کذبو بی آیاتنا و کسان تیدرو جن کی آیاتو نظمون یمسوهم العذاب و ابرسی دی تعذاب بما کانو یفسقون و سبب داغی چه همیشه نافرمانی کولا همیشه خلاف ورزی کولا قل لا قول لکم دلیل عقلی ذکر کئی او نفی شرک فی التصرف نفی شرک فی العلم دیزین شروع کئی فی الدعا خو ذکر شکن او تعلیم دی توحید او آیا و تا چما خو ندیوی لی تاستا چما سراد اللہ خزانی دیم ما سره خزانی نشته دي ما تاسو تکل ویلې چې تاسو موږ نه دا مطالبه کوي چې داو کا داو کدا خدا چا کار دي چې خزانی په اختیار کې لا ورته لاړ شي دا تا گنج ګوره خزانی خو هغه سره دي ښا ا دې ځکه پیغمبر ته چې ګوره نه خلق وي او اسرار سره ډیر دي خزانی تاسو سره نشته وای او ته چې زه نشم ویلې دا لا اقول ولي وي دیکی دا حکمت تے چی دنیا کی ډیر خلقو چی دعوی اے کولی دا غصم پیران ندی چی لڑشن ہوئی وایا سوے چی سوے نو آستا دی دا غمکہ ہوئی خوا آو منگسر ہوئی تو خبری تو بخدی تو نا اللہوی پیغمبر تا چی تو ایزا خوش دو سوار لسمی صدی پیر نیم خوا چ خلق ته وایم چې ما سره سر دی او سپین دی او ارس دی نه دا نشم ویل دا داو نشم کولې ښه وایې چې دا داو نه کوم تاسو ته چې ما سره د الله خزانه دی چې سوالې کده هوا خزانه ای کده بو خزانه ای کده ور خزانه ای کده سر او سپینو خزانه ای ما سره نشته ولا اعلم الغیب ازنه پویګم په غیب دا خبره وبرې لیان باندې ډیره بدلې توبه کداری وس کې دې کنه دا بیت نه استلیوا خو تحریف کوي معنوي ولي وی دا د لا اقول د لاندې دي ورګه وای ته چا د لاندې سم مطلب پیغمبر وی ز نشم ویل چې د پویګم په غیب باندې ویل نشم انور پویګم دا ظالمان دي پیغمبر دروغ جن کوي چې په خلی یو سو یو دا ظالمان وی لا اقول چې اعلم الغیبه په دې نه پوي چې لکه دا کوم قانون دی د نحوي دا پاریا تفکیدی شي انا دا یاتب متب نشتا لا اعلم الغیب دا یو ځای خو نه دی سورۃ هود کې بیا راځي بیا بر راځي نه پوي کوم په غیب حالات او ولا اقول لكم انی ملک ورته دا الله حکمت کنه ځکه خو دې سره اقول نو وی چې بیا بریلیانو خله وسوک باندې ښا الله تعالی مو چې دا ظالمان شته دنیا کې مزي سره اقول نو وی کنه ها امخ کې رسته ویلې چې دې خله جوړ نه شي او نو هم تاسو ته چې ملائکه هم د اسمان نورانی نه ان تویل ما یو حایلیا زما حقیقت دا دی نیم روان بغیر پاغه قران پسې چې وحی کول شي ماته بس زما دا مطلب قل هل يستوي الاعمى والبصير او دا موای چټول یو شی یو ولی روندولی دن کې برابر ہے مشرک او موحد برابرېږي آیا برابر دي ستاسو په نیت باندې روند اولی دن کې مشرک او موحد او مؤمن او کافر افلا تتفکرون تمره سوچ نه کوي دا برابر دا قران سره راغلی بیا دې ته ساجت چته وای چې ټول یو شی دی ټول وړه مسلمانان دی او د الله بندیان دی ټول به جنت تزي ادا کنه دا دریم باب شروع دی چې رد شرکیات او ښا رد شرک په دعا او شو او رد شرک په علم ښا وقفوک